إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم چھوٹے بیٹے سارے آگے آ جائے تاکہ باہر بارش آئے کاری سب اٹھو سہیل بیٹا آپ بھی آگے آ جائے اٹھو آگے آ جائے تاکہ لوگوں کو آسانی والی بات آئے ویس بیٹا آپ بھی آگے آ جائے آگے آ جاؤ ویس بیٹا آ جائے اب صاحب آپ بھی آگے آ جائے ایک دم علی بیٹا آگے آ جائے پیچھے سے آگے آ جائیں تاکہ باہر بارش ہے جو بعد میں روکا ہے ان کو تکلیف نہ بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہماری حماقتیں اور بے وقوفیاں بہت زیادہ ہیں کہنے والوں کی بھی اور سننے والوں کی ایک بہت بڑی حماقت جس میں ہم مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ طفل تسلی دیتے رہتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ کوئی نہیں یہ چھوٹا گناہ میں اور شاید آپ بھی کتنے ہی گناہوں کا ارتکاب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے فتویٰ اپنے آپ دے رکھا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اللہ معاف کرنے والا توجہ فرمائیں دین کے بارے میں اتھارٹی میں ہوں آپ ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا کلام کس پہ نازل کیا نبی کس کو بنایا مقتدا پیشوا امام رہبر رہنما کس کو بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بارے میں متعدد احادیث شریفہ میں اپنے گھر والوں کو اور امت کو کیا تلقین کی اور بات وہ درست ہے جو انہوں نے فرمائی ان کے مقابلے میں نہ میرا کہا درست ہے نہ آپ کی سوچ کی کوئی حیثیت آج اسی حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کر کے ابتدا میں حدیث پاک پڑھی ہے. امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ المکرمہ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرماتے ہیں, یا عائشہ, اے عائشہ, ایاک و محقرات الذنوب, ان گناہوں کے قریب نہ جانا. توجہ فرمائیے, اللہ کی توفیق سے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, اے عائشہ ان گناہوں کے قریب نہ جانا جن کو حقیر, جن کو معمولی سمجھا جاتا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ صَائِبًا, یقیناً ان کے متعلق اللہ کی طرف سے باز پر ہے. میں آپ, ہماری کیا حیثیت, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرمایا جا رہا ہے جن گناہوں کو حقیر جانا جائے ان کے قریب نہیں پھٹکنا. اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں باز پس, اور جب اللہ سے, اللہ کی جانب سے کسی گناہ کے بارے میں باز پرس ہو تو پھر گناہ کرنے والے کی خیر کب ہو؟ امام احمد وہی اس حدیث کو بھی روایت کرتے ہیں, حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاک و محقرات الذنوب وان محقرات الذنوب متى يؤخذها صاحبها تهلكه. فرمایا ان گناہوں کے قریب نہ بھٹکنا جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے. فرمایا کہ جب معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کے بارے میں معاملہ ہو گیا تو گناہ کرنے والا تباہ و برباد. میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہوں نے بہت سے ایسے گناہ جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے امت کے لیے واضح فرمائے کہ وہ انتہائی تباہ کن اور برباد کرنے والے. جتنا خطبے کا وقت ہے اس میں اللہ کی توفیق سے چند ایک گناہوں کا ذکر کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم ان گناہوں کو کتنا معمولی اور کتنا ہلکا سمجھ کے بلا ڈر ان کا ارتکاب کیے جا رہے. ایسی باتوں میں سے آج کے خطبہ کا کی پہلی بات, یا ہمارے بہت سے گناہوں میں سے جنہیں ہم معمولی سمجھتے کرتے ہیں, آج کے خطبہ میں بیان کردہ گناہ نمبر ایک. امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهدي بها في جهنم. فرمایا بندہ ایک لفظ بولتا, ایک لفظ, ورڈ, سینٹینس نہیں, جملہ نہیں. فرمایا بندہ ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اس کے خیال میں اس بولے ہوئے لفظ اس کی طرف توجہ دینے بھی کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ لفظ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی ناراضگی کا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس ایک اللہ کی ناراضگی کے لفظ کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں گرایا. ہم کیسے گناہوں کے ارتکاب کی جرات کرتے ہیں؟ ایک لفظ میری اور آپ کی تباہی کے لیے بہت کافی. نمبر دو، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل الفرا ان یری عینہ ما لم تر. فرمایا سنگین ترین جھوٹوں میں ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہ دیکھا. کیا معنی؟ صبح اٹھے جی مجھے رات کو یہ خواب آیا ہے، خواب کوئی نہیں آیا، میں نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا جنت میں، کوئی نہیں دیکھا. کیسے کیسے بکواس کرتے ہیں، اور بہت لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں دل خوش ہو جائے گا. تعزیت کے لیے گئے، اب جھوٹا خواب بیان کرے. یہ والد بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے، جھوٹا. اور اللہ کے ہاں اس جھوٹے خواب کی سنگینی کس قدر ہے؟ فرمایا سنگین ترین جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جھوٹ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور جب عام جھوٹ کے مطابق یہ فرمایا تو سنگین ترین جھوٹوں میں سے جو جھوٹ ہے اس کا انجام کتنا برا ہوگا. نمبر تین، اور وہ بیماری شاید ہم نے بہت زیادہ، دوسروں کا ذکر کرنا حقارت سے. وہ کیا؟ اس کی کیا حیثیت؟ اور یہ بیماری اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، ہم نے بہت زیادہ. سنیے، یہ بیماری جو ہماری نگاہوں میں معمولی ہے اللہ کے ہاں کتنی سنگین. امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صفیہ کا ذکر کیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صفیہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ محترمہ، حضرت عائشہ کی سوکن. ان کا ذکر کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ تعنی انہا قصیرہ. ان کا مقصد یہ بات اشارہ سے کہنا ہے کہ صفیہ کوتا کامت ہے، ان کا قد چھوٹا. ہم ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس بات کی سنگینی کس قدر ہے؟ آپ نے فرمایا لقد نزلت بكلمة لو مزج بها ماء البحر مددت. عائشہ تو نے اپنے اعمال کے ساتھ ایک ایسا خراب عمل شامل کیا ہے, وہ عمل اتنا سنگین ہے اگر سمندر کے پانی کے ساتھ اس کی آمیزش کی جائے, سمندر کے پانی پر راضی آ جائے اور سمندر کے پانی کو برباد. اشارے سے اپنی سوکن کے متعلق صرف یہ کہنا کہ اس کا قد چھوٹا ہے, اس کی سنگینی کیسی ہے؟ سمندر کے پانی کے ساتھ شامل ہو, سارے سمندر کے پانی کو برباد کر دے تو اعمال کا ستیاناش کتنا کرے گا؟ نمبر چار, ناحق اپنی زبان کو کسی کے بارے میں کھولنا, کسی کی توہین کرنا, کسی کی تذلیل کرنا. اور بدقسمتی یہ ہے, اللہ نہ کرے, اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی ہدایت دے, ہم جب کسی کی توہین کرتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں آج میں نے خوب کراس لیا, کراس لیا یا اپنا خانہ برباد کیا. سنیے اور میں بھی سنوں, ہم ہمیشہ یاد رکھیں, دوسروں کو بھی بتلائیں اب اس سے فیض پا. امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستطالت فی ارض المسلم بغیر حق. فرمایا سود اس کی سنگین ترین, سود کی سب سے بری قسموں میں ایک یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان کو ناجائز طور پر استعمال کرے. لوگوں سود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی 70 قسمیں ہیں اور جس قسم کا گناہ سب سے کم ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے. اور یہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا, یہ سود کی ہلکی قسم میں سے نہیں بلکہ سود کی بدترین قسموں میں سے. اور سود یہ ہے, ایک درہم جانتے ہوئے سود کھانا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ ہو. اب جب ایک درہم سود اس کا کھانا 36 مرتبہ بدکاری سے سنگین گناہ ہے تو کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا جو سود کی سنگین ترین قسموں کے برابر ہے اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے. اسی بارے میں ایک چوتھی بات, اور اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, شاید ہی کوئی گھرانہ اس سے اب بچا, اور خصوصاً شادیوں کے موقع پر تقریبات میں. امام نسائی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرأت استعترت فمرت علی قوم لیجدوا ریحہا فہی زانیۃ. اور اللہ کی قسم اگر یہ حدیث نہ ہوتی مجھے جرت نہ تھی کہ میں اللہ کے رسول کے منبر پر یہ بات کروں, لیکن حدیث ہے اور یہ بیماری شاید کوئی گھر بچا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. اس لیے اس ارادے سے کہ اپنے گھروں کو اس بیماری سے بچانا, فرمایا جو عورت خوشبو کا استعمال کرے اور کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ ان تک اس کی استعمال کردہ خوشبو پہنچ جائے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عورت زانیہ ہے, بدکارہ ہے. رب ذو الجلال گواہ ہے میری بات, ان کی بات ہے جن کا یہ منبر ہے. اب میں اور آپ جائزہ لیں, ہماری شادیوں میں ہماری کتنی مائیں کتنی بہنیں کتنی بیٹیاں اللہ نہ کرے اس فتویٰ کی زد میں آتی. اور فتویٰ کن کا ہے؟ رحمت للعالمین کا. کسی تنگ نظر دہشت گرد بے وقوف جاہل کا نہیں, ان کا ہے جن سے زیادہ سراپا رحمت اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی, ان کا ہے جن سے زیادہ ناپ توڑ کے احتیاط سے بات کہنے والا آسمان میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھا اور نہ دیکھے گا. کیا ہے فتویٰ؟ پھر سنیے, یاد کیجئے, اپنے گھروں میں جا کے بیان کیجئے کہ اس سے بچنا. فرمایا جو عورت خوشبو کا استعمال کرے مردوں کے پاس سے گزرے کہ اس کی خوشبو ان تک پہنچ جائے وہ بدکار عورت. ہماری شادیاں ایسے تو نہیں, اللہ نہ کرے کہ ایسے. اسی قسم کا ایک چھٹا عمل, اور اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, اس کا رواج بھی بہت بڑھا ہے. اور ایٹیکیٹ میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے. توجہ سے اس حدیث پاک کو بھی سنیں. امام طبرانی اس حدیث کو رواج کرتے ہیں. حضرت معتی بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَن فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَقْبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِّنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَّا تَحِلُّ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا پتے جھاڑنے والا لوہے کا آلہ جس سے درختوں کے پتے جھاڑے جاتے ہیں, وہ تم میں سے کسی کے سر میں مارا جائے اور سر زخمی ہو جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. چھوا جا رہا ہے کہ نہیں؟ چھو جا رہا ہے, یہ پروٹوکول ہے. اب مہمان آیا ہے, بیگم صاحبہ اس سے مصافحہ نہ کرے. تیری عقل پہ ماتم, تو عقل مند ہے یا مدینے والے عقل مند؟ تو زیادہ با اخلاق ہے یا وہ ہیں جن کے اخلاق کی بلندی کی اسوالا رب گواہی دے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وہ باخواف ہیں یہ تو ہے, سمجھتے ہیں مہمان کی عزت نامکمل ہے جب تک گھر والی بیٹی بیوی غیر محرم سے شیک ہینڈ نہ کرے. اور وہ کیا فرما رہے, لوہے کا پتے جھاڑنے والا ہتھیار سر میں مارا جائے, سر زخمی ہو جائے, یہ بہتر ہے کہ غیر محرم کو اس کا کوئی حصہ چھوئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے, تمام گناہوں سے ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ایسے بہت سے ناکارے کہنے والے اور بہت سے سننے والے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو ان کے خیال میں چھوٹے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی نفی فرمائی اور تاکید فرمائی ہے, کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کرنا. اللہ کی طرف سے گناہوں کے کیے جانے پر باز پرس ہے, اور جب اللہ کی طرف سے باز پرس ہو گئی تو جس کی باز پرس ہوئی وہ تباہ و برباد. اسی سلسلہ میں کچھ گناہوں کا ذکر کیا گیا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سب کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے اہل و عیال کو اور پوری امت کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے ساتھی دوست اور بھائی ڈاکٹر حارث بیگ صاحب, ان کے قریبی عزیز تاج میں ڈاکٹر شجاعت برنی صاحب انتقال کر گئے ہیں, ان کی طرف سے التماس کی گئی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور عالیین میں اپنی رحمت سے داخل فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی خرم صاحب, وہ بیچارے سنگین بیمار ہیں, ان کی طرف سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ دعا کی جائے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں شفاء کاملہ آج عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمان فوت ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے, تمام مسلمان بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ آج عطا فرمائے. اللہ تمام پریشانوں کی اپنی رحمت سے پریشانیوں کو دور فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا, اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى, اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.